знаю, ти з ким я. Ніч новорічну, все незвично, ніч новорічну, ніч добра. В ніч новорічну пісня кличе всіх, хто зі мною, ти з ким я. Новорічну пісня кличе всіх, хто зі мною, ти з ким.